Teraz za jedyne 2499 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa 19 listopada, minęła 12. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Są pierwsze zatrzymania w sprawie aktów dywersji na torach. W związku z zagrożeniem na kolei wojsko uruchamia operację pod kryptonimem Horyzont. Dziura w Narodowym Funduszu Zdrowia będzie częściowo załatana. Zatrzymane zostały pierwsze osoby podejrzewane o udział w aktach dywersji na kolei, poinformował rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński i jednocześnie zaapelował o spokojne przekazywanie informacji w tej sprawie. Rosyjskie służby specjalne chcą dokładnie wiedzieć, w którą stronę polskie służby idą, jakie tropy badają. Na dzisiaj zabezpieczono już masę niezbędnych do tego dowodów. Polskie służby są na tropie zleceniodawców, są na tropie sprawców. Potwierdzam faktycznie, dochodzi już teraz do pierwszych zatrzymań. W weekend niedaleko stacji Mika wysadzono fragment torów kolejowych. Drugi przypadek dywersji to uszkodzenie trakcji w pobliżu Puław. Sprawcy to współpracujący z rosyjskim wywiadem obywatele Ukrainy, którzy zdołali uciec na Białoruś. Rusza operacja antydywersyjna polskiej armii. Z naszych ustaleń wynika, że od jutra wojsko rozpocznie operację Horyzont. Wydzielone do działań siły będą wspierać służby cywilne w działaniach ochronnych na kolei. Szczegóły poznała nasza reporterka Agnieszka Drążkiewicz. Agnieszko, wiem, że udało ci się na ten temat porozmawiać z odpowiedzialnym za zaplanowanie tej operacji, szefem sztabu generalnego Wiesławem Kukułą. Powiedz, co powiedział. No tak, wydzielone do zadań siły militarne będą wspierać, podobnie jak to ma dziś miejsce na granicy z Białorusią, służby cywilne, a głównym zadaniem żołnierzy będzie patrolowanie infrastruktury kolejowej, w tym mostów, wiaduktów, tuneli, a także innych ważnych dla PKP obiektów. Działania wojska mają jeden cel, jak mówił mi Wiesław Kukuła, akty dywersji to wydarzenia bez precedensu. No i stąd tak jednoznaczna i bardzo szybka reakcja wojska. I stąd istnieje potrzeba, abyśmy jako siły zbrojne wsparli tutaj Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, służby podległe temu ministerstwu, zwłaszcza policję. Operacja będzie nadzorowana przez MON i MSWiA. Wydzielone siły będą działać nie tylko jawnie, ale również w dużej skrytości. Część zadań, i to już się dzieje, będą wykonywać m.in. terytorialsi. Chodzi głównie o patrole w okolicach linii kolejowych. Nie tylko tych prowadzących na wschód naszego kraju. Wojsko będzie również czuwać nad bezpieczeństwem innych ważnych dla państwa strategicznych obiektach, także przy lotniskach. Agnieszka Drążkiewicz, dziękuję za relację. A w reakcji na akty dywersji Polska chce także zaostrzenia unijnych sankcji wobec rosyjskich dyplomatów, mówił w Sejmie minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Przypomniał, że Polska wprowadziła już ograniczenia, ale we wspólnocie rosyjscy dyplomaci mają jedynie obowiązek informować władze danego kraju, a zdaniem szefa MSZ-u powinni za każdym razem czekać na zgodę na wjazd. Szacuje się, że w Unii Europejskiej jest ponad 2000 rosyjskich dyplomatów. Do 40% z nich wykonuje zadania niezgodne ze statusem dyplomaty. Dobrze by było, gdyby nie mogli obsługiwać agentury poza krajem swojego akredytowania. Wtedy, gdy są tam, gdzie dostali agrément, lokalny kontrwywiad ma ich na oku. A gdy wyjeżdżają za granicę, jest to trudniej. Szef polskiej dyplomacji będzie o tym rozmawiał jutro w Brukseli. Za godzinę rząd zajmie się propozycją resortu zdrowia, by przekazać ponad 3,5 miliarda złotych z Funduszu Medycznego do NFZ-u. Dzięki tym zmianom będą dodatkowe pieniądze na leczenie dzieci i młodzieży. Relacja Sylwii Białek. Resort zdrowia zauważa, że na rachunku funduszu jest blisko 7 miliardów złotych, jak dodaje, i jest to kwota niewspółmiernie duża w stosunku do jego potrzeb. Dlatego proponuje zniesienie limitu określonego na 2025 rok i tym samym zwiększenie puli środków funduszu na finansowanie tzw. nadwykonań świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych osobom do ukończenia 18 roku życia. Limit ten ma wzrosnąć z 840 milionów do 4,5 miliarda złotych. Narodowemu Funduszowi Zdrowia brakuje według szacunków 14 miliardów złotych. W przyszłym roku ta luka może wynieść nawet 23 miliardy. Do tego, by pieniądze trafiły do NFZ-u, potrzebny będzie podpis prezydenta. Sylwia Białek, Polskie Radio. A za dwie godziny w Pałacu Prezydenckim dojdzie do spotkania Karola Nawrockiego z prezesem Naczelnej Izby Lekarskiej. O spotkanie zabiegał prezes Łukasz Jankowski. Klimat.

Couldn't see a single star in the sky. Oh, they must be too high. Shadows dance around me in the dark. Oh, don't stop. This could be the longest day, and the night has yet to come. Been lost. One single shot was fired, and what a cost! Oh, what a cost! Soul Savers i gościnnie Dave Gahan. Trójka i muzyczna poczta UKF, telefon kolejny i kolejne nagranie nieco zapomniane. Dzień dobry, czy można by w ramach piosenek zakurzonych jeszcze poprosić? Dawno słyszałam piosenki Anity Baker, żadnej właściwie. Takie było bardzo słynne nazwisko. W tej chwili właściwie nikt nie używa, jeśli byłoby można cokolwiek. Lidia z Wrocławia. Oh, Anita Baker i Sweet Love. 227 trójek. Pani Weronika pisze, że chce pozdrowić tatę, który siedzi obok niej, bo jadą w tej chwili autem z Warszawy do Krakowa. No i Sting by się przydał. Ja proponuję dziś może coś po portugalsku. Thank you. Radzi to Sting w Trójce w muzycznej poczcie UKF. Kolejna propozycja od Państwa. Dzień dobry, proszę o piosenkę Take My Breath Away w celu przypomnienia sobie cieplejszych dni. Proszę bardzo, Berlin. Całej Berlin w Trójce w muzycznej poczcie UKF. Pani Marta przypomina, że dziś urodziny pani Elżbiety Wojnowskiej. Zaproście mnie do stołu. To największy przebój tej artystki. Piosenka naprawdę piękna. Pasażer, pasażer. Elżbieta Wojnowska w Trójce. Zaproście mnie do stołu. 227 Trójek. Dzień dobry. Grzesiek z Kutna z tej strony. Czy mógłbym zamówić Assassin Region? Pozdrawiam. Grupa Meridian. 227 Trójek, UKF, małpopolskieradio.pl. Bardzo państwo dziś wybierają spokojne utwory generalnie. No może Meridian był troszkę żwawszy. Co teraz będzie? Teraz będzie Tito i Tarantula, After Dark. To propozycja pani Roxany. Distant firelight burns Tarantula w Trójce w Muzycznej Poczcie UKF After Dark. Jeszcze przez kwadrans czekam na Państwa kolejne propozycje w Muzycznej Poczcie UKF, a kolejna szansa dopiero w poniedziałek po godzinie 11. 227 trójek UKF małpa polskiradio.pl. A co ja mówię? Przecież jutro jest jeszcze poczta. Dzisiaj jest środa. Dni tygodnia mi się pomylił. Jutro ma już owczarek spotka się z Państwem po godzinie 11 oczywiście. Cześć, z tej strony Sebastian z Rzeszowa. Ja chciałbym zamówić piosenkę troszkę już zapomnianego zespołu PRL, zespołu założonego przez Rafała Kwaśniewskiego. Troszeczkę polskiego rock'n'rolla w to słoneczne przedpołudnie na wszystkim się przyda. Piosenka Traciłem Czas, niech będzie Traciłem Czas. Żebyśmy nie tracili tego czasu. Albo żebyśmy go tracili trochę więcej na dobre rzeczy. To grupa PRL w Trójce w muzycznej poczcie UKF. Jeszcze jedna propozycja od państwa, propozycja polska, sztuka latania, Ladybug. Doskonale.